tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwagier, Monika Rutka i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 9 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ważna wiadomość dla ósmoklasistów i maturzystów. Ich egzaminy będą później. Dokładnej daty nie ma. Do wszystkich przekaz rządu jest taki. Utrzymane zostają ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Hiszpania przedłuża stan wyjątkowy. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczyła tam 15 tysięcy. Co najmniej 2 tygodnie dłużej zamknięte pozostaną szkoły, przedszkola i żłobki, poinformowali na konferencji prasowej członkowie rządu. Przesunięte zostaną też terminy matur i egzaminów ósmoklasisty. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, czy wiadomo, kiedy odbędą się egzaminy w szkole? Najwcześniej w czerwcu, możliwe, że w drugiej połowie, choć wszystko będzie zależało od tego, jak rozwinie się sytuacja w związku z epidemią. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski powiedział, że rozumie stres uczniów wynikający z tej sytuacji. Zapewnił ich, że o dokładnym terminie egzaminów dowiedzą się odpowiednio wcześniej. Chcemy, żebyście mieli długą perspektywę przygotowania do nowego terminu egzaminu, zarówno ósmoklasisty, egzaminu zawodowego, egzaminu maturalnego i dlatego z dużym wyprzedzeniem, co najmniej 3-tygodniowym, miesięcznym, poinformujemy o tym, kiedy ten nowy termin egzaminu się odbędzie. Dariusz Piątkowski zapytany został również o to, czy w związku z tym zmienione zostaną terminy rekrutacji do szkół średnich i na studia. To zależy, kiedy te przełożone egzaminy miałyby się odbyć. Jeżeli w drugiej połowie czerwca, to niewielkie przesunięcia w terminarzu rekrutacji będą potrzebne. Przesunięcie terminu egzaminów nie oznacza jednak, jak dodał minister, że wydłużony zostanie rok szkolny. Możliwe, że pojawi się zalecenie, by świadectwa przekazać drogą elektroniczną. Karol Surówka, dziękuję za te szczegóły. Dotychczasowe ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa zostają przedłużone do 19 kwietnia. Nadal będą obowiązywać te dotyczące poruszania się w przestrzeni wspólnej, zakupów w sklepach oraz obostrzenia w miejscach pracy. Utrzymany został zakaz uczestnictwa więcej niż 5 osób w wydarzeniach o charakterze wyznaniowym. Do odwołania obowiązuje odwołanie imprez masowych. Przez najbliższe 2 tygodnie zamknięty będzie ruch lotniczy. Obowiązywać będą też kontrole sanitarne na granicach. Do 3 maja granice będą zamknięte. Od przyszłego czwartku, to ważne, trzeba będzie obowiązkowo zakrywać usta i nos wychodząc z domu. Będzie to też zalecane w zakładach pracy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało przed południem o 136 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Zmarło 6 osób. Wszyscy mieli choroby współistniejące. W sumie w Polsce testy laboratoryjne potwierdziły 5341 przypadków zakażeń. 164 osoby zmarły, a 284 wyzdrowiały. Pierwsze zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce 4 marca. Liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii przekroczyła 15 tysięcy. Parlament formalnie zgodził się tymczasem na przedłużenie stanu wyjątkowego do 26 kwietnia. O szczegółach Wojciech Cegielski. Hiszpania zmaga się z falą zachorowań i zgonów od początku lutego. W sumie w tym kraju zakażonych zostało ponad 150 tysięcy osób. Miejscowi lekarze mówią, że są przemęczeni i przytłoczeni ogromem zachorowań. Leczenie, które stosujemy, wciąż nie ma potwierdzenia klinicznego i w wielu przypadkach nie przynosi efektów, co sprawia, że czujemy się bezradni. To frustrujące, kiedy rzucasz wszystkie środki, które masz, a pacjent na końcu i tak umiera. Mówi jeden z młodych lekarzy z Madrytu, Christian Vigil. W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zmarły 683 osoby, co oznacza, że liczba nowych zgonów nieznacznie spada. Premier Pedro Sanchez mówił w parlamencie, że są oznaki poprawy sytuacji. Restrykcje są skuteczne. Po tygodniach ciężkiej walki wydaje się, że wirus zaczyna być pod kontrolą. Przeszliśmy właśnie szczyt zachorowań i zaczynamy okres spadku. Premier przedstawił też w parlamencie projekt zmian gospodarczych. Hiszpania to 2. po Włoszech kraj najbardziej dotknięty koronawirusem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poprawia się stan premiera Borisa Johnsona, poinformował rzecznik brytyjski. Szefa rządu. Lider partii konserwatywnej zmaga się z koronawirusem od końca marca. Od kilku dni jest na oddziale intensywnej terapii londyńskiego szpitala. Oddycha samodzielnie. Znany w Krakowie bocian Władek wrócił do swojego gniazda w Nowej Hucie. Ptak przelatuje na ulicę Szlifierską od 97 roku. Gniazdo zakłada w pobliżu domu pani Marty, której rodzina dokarmia go od 23 lat. No serduszka uwielbia, nie wątróbkę, nie kurczaka, nie żadne kiełbaski, absolutnie musi być świeżusieńkie. Teraz skoczysz? Chodź Ładuś, chodź. Skołuje, siądzie.

Zbliża się 15.10, dzisiaj czwartek setny, proszę Państwa, dzień roku. Wschód słońca miał miejsce o 5.51, zachód przed nami późno, 19.25. Imieniny obchodzą dzisiaj Maja, Maria, Marceli oraz Wadim. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, w Wielki Czwartek. Witam Państwa z domowego studia na południu Warszawy. Myśliwiecka trzyma się w najlepsze, a pracownicy Polskiego Radia trzymają się z dala od siebie. Dla zdrowia. Wszyscy mamy się dobrze, ale by tak mogło pozostać, staramy się niemal do zera ograniczyć bezpośrednie kontakty. Dlatego nie mam mnie dzisiaj w siedzibie Trójki i nadaję z domu. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami do 19. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Takie otwarcie audycji, to ja rozumiem. Jestem przekonany, że panu Stefanowi z Mielca będzie się podobało. Zresztą fanów bluesa wśród słuchaczy Trójki nie brakuje. Powiedziałem, proszę Państwa, że nie ma mnie dzisiaj w siedzibie Trójki, nadaję z domu, tak jak we wtorek, za ścianą, podobnie, 4-miesięczny synek z mamą. Mam nadzieję, że nie będą Państwu zakłócać odbioru. Synek wysłuchał ostatnio mojej prośby, by zachowywać się z klasą. Zobaczymy, jak mu pójdzie tym razem. Do 19 będziemy starali się wyjaśnić Państwu, dlaczego warto zostać w domu także na święta. Zdaję sobie sprawę, że to niełatwa decyzja, ale czasy są niezwyczajne i powinniśmy wszyscy dbać o siebie nawzajem. Medycy mówią wprost, najlepszym sposobem jest długotrwały kontakt z własną kanapą, ulubionym fotelem, stołem, biurkiem, książką, komputerem, radioodbiornikiem i telewizorem. Długotrwały i nieprzerwany kontakt z własnym domem, z którego najlepiej w ogóle nie wychodzić. Będziemy do tego zachęcać, umilając Państwu czas z Towarzystwem Trójki. Dziękuję, że znowu się Państwo na nie zdecydowali i proszę, by to się nie zmieniło, co najmniej do 19. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Naszym gościem będzie m.in. funkcjonariusz policji, którego zapytamy o regulacje związane z podróżowaniem na święta, co należy, czego nie można i ile może to kosztować. Jeśli już teraz mają Państwo pytania, proszę dzwonić i pisać. W każdej zresztą sprawie jesteśmy do dyspozycji 22 i 7 trójek. 71 335, to SMS-y, bardzo proszę. zd@polskieradio.pl, skrzynka mailowa także już otwarta i czynna. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 4 godziny, a teraz już kwadrans po 15. Katyńskie biografie. Teraz, proszę Państwa, kolejny odcinek archiwalnego cyklu pod tytułem Biografie katyńskie. To hołd oddany 22 tysiącom Polaków zamordowanych na wiosnę 1940 roku z rozkazu Stalina. Bohaterem jednej z opowiedzianych w tym cyklu historii jest pułkownik Konstanty Drucki-Lubecki, a wspomina go córka Teresa. Ostatni raz widziałam ojca w końcu sierpnia. Już była mobilizacja i potem zaraz ojciec wyruszył na front. I pamiętam, jak wyszedł z domu po pożegnaniu się z nami w mieszkaniu i doskonale do dziś pamiętam, jak szedł ulicą. Myśmy stały we trzy na balkonie, machały jemu ręką, on nam też machał, mama płakała, no to pamiętam. Pułkownik Konstanty Drucki-Lubecki urodził się w 1893 roku. Ukończył Mikołajewską Szkołę Jazdy w Petersburgu. Za walkę z bolszewikami został pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari oraz mianowany rozkazem generała Andersa generałem brygady. Ojca wspominam jako bardzo poważnego człowieka, bo on często się tam zamykał w pokoju, studiował historię wojen, ale był bardzo serdecznym, dobrym ojcem. Bardzo go kochałam. Pamiętam, jak zaprowadził mnie, to razem z mamą zresztą, na lekcję konnej jazdy do Tatarzalu na Litewski. Wszystko to mi się kojarzy właśnie z ojcami, z dawnymi dobrymi czasami. Jedyną pamiątką z niewoli sowieckiej po pułkowniku Drucki-Lubeckim jest list z października 1939 roku. Moja kochana najlepsza żono, moja złota ślica Maryńczy i wy moje najbliższe dziadki Tereniu i Bisiu. Dziwny zbieg okoliczności. Bić się z Niemcami, a raptem trafić do niewoli sowieckiej. Władze sowieckie ustosunkowały się do nas jeńców bardzo dobrze. To brzmi jak ironia, prawda? Ściskam mocno, serdecznie najlepsze nasze dziadki, twój stary kochający mąż. Potem były tylko domysły. Wiele lat tośmy miały różne, szczególnie mama, różne wersje, że był w Starobielsku, a więc Charków. Była nawet taka wersja, że w Kazachstanie na jakimś cmentarzu jest grób w miejscowości Madagan. Po wojnie jesteśmy się łudziły, że może przeżył, może gdzieś się uratował, no ale lata mijały i dopiero lista ukraińska, gdzie znalazło się jego nazwisko, to potwierdziła to. No mama się już nie doczekała, bo zmarła w 87 roku. Do tej pory tak na 100% nie wiem, gdzie szczątki ojca się znajdują. Dla mnie jest najboleśniejsze to, co mnie złości strasznie, prawda, stanowisko Rosji. Czy nie chcą ujawnić wszystkich materiałów, teczki osobowe? Z tych teczek osobowych na pewno by wyszło, co się z nim stało. I o losach ojca bym się dowiedziała. W związku z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej przypomnieliśmy odcinek archiwalnego cyklu Witolda Banacha i Edyty Poźniak, dziennikarzy Informacyjnej Agencji Radiowej. Sylwetkę kolejnego oficera zamordowanego w Katyniu przedstawimy za godzinę. W programie Trzecim Polskiego Radia Piosenka Dnia. Rani, proszę Państwa, w programie Trzecim Polskiego Radia. Nagranie dnia i F major. Thank you. Dnia Rani w programie trzecim Polskiego Radia. Trójkowa piosenka dnia. Nagranie, utwór dnia. 15.23 na zegarach. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki do 19. W tym roku, proszę Państwa, z powodu epidemii koronawirusa władze Izraela zamknęły wszystkie miejsca kultu religijnego. Zabraknie więc dzisiaj wielkoczwartkowej mszy Wieczerzy Pańskiej, otwartej dla wiernych. O tym, czym różni się przeżywanie Triduum Paschalnego na Bliskim Wschodzie w czasie epidemii, opowiada Michał Żakowski. Koniec marca był wydarzeniem symbolicznym i niezwykle wzruszającym dla chrześcijan na całym świecie. Drzwi do Bazyliki Grobu Pańskiego zostały zamknięte. Klucz trzymał Adib Judeh al-Husajni z rodziny Palestyńczyków, jednej z dwóch, która na mocy prawa i tradycji od setek lat może go przechowywać. Od wewnątrz bazyliki zamknięcie wrót oglądali zakonnicy i mnisi różnych denominacji. Rzymskokatoliccy franciszkanie, ci z kościoła etiopskiego, syriackiego, greckiego i wielu innych, również od wieków opiekujących się świątynią. Po raz ostatni wrota do Bazyliki Grobu Pańskiego zamknięto w 1349 roku. Wtedy z obawy przed zarazą, nazywaną Czarną Śmiercią, która w XIV wieku zebrała krwawe żniwo milionów żyć ludzkich. Tym razem koronawirus, na szczęście nie tak śmiertelny, wymusił na władzach izraelskich zamknięcie dla wiernych wszystkich miejsc kultu religijnego, chrześcijańskich, muzułmańskich i żydowskich. Ale te obrazy i dźwięki zamykanych drzwi, skrzypu butów na drabinie, przekręcanego klucza i wreszcie odejścia przez pusty plac przed Bazyliką Grobu Pańskiego samotnego Adiba Judeh al-Husajniego robią ogromne wrażenie. I dlatego w Bazylice Grobu Pańskiego nie odbyła się msza Krzyżma Świętego połączona z mszą Wieczerzy Pańskiej. A jeszcze rok temu? Piękna msza z piękną procesją i księża oczywiście nie tylko z Patriarchatu Łacińskiego, ale też wielu księży gości z różnych stron świata wokół rok temu jeszcze księdza arcybiskupa Pierbattisty zbieraliśmy się i muszę powiedzieć, że mimo, że mam kawał drogi do Jerozolimy, to wstawałem makabrycznie wcześnie, gdzieś tam o 4 rano, żeby dojechać na tą poranną mszę, żeby być ze wszystkimi księżmi. Ksiądz Piotr Żelazko, proboszcz parafii w Berszewie na pustyni Negev. Dla niego jednym z bardzo ważnych momentów podczas Wielkiego Czwartku jest modlitwa w Ogrodzie Oliwnym po mszy Wieczerzy Pańskiej. To w Ogrodzie Oliwnym wśród śpiących uczniów Jezus modlił się i prosił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. To rzeczywiście po tej mszy zawsze wychodziliśmy i szliśmy do Ogrodu Oliwnego. Ja przez takie kontakty z ojcami franciszkanami dostawałem klucze i tak troszkę po znajomości ta grupka nasza, 20-30 osób, które po mszy Wieczerzy Pańskiej szliśmy do Ogrodu Oliwnego, tego właśnie oryginalnego, tego autentycznego, do Getsemani, gdzie przez tą furtkę tajemniczą szliśmy sobie każdy pod swoje drzewo oliwne na taką godzinę, półtorej rozmyślania, modlitwy, w ciszy spoglądania na Jerozolimę z góry. Teraz znowu tego nie będzie. Skromne uroczystości męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa wpływają na mistycyzm, tak przecież zazwyczaj mocno odczuwalny w Jerozolimie i tym regionie świata w czasie Triduum Paschalnego. My tu jakoś szczególnie czujemy to, że to jest Ziemia Święta i to wszystko, co celebrujemy, to się wydarzyło tutaj. Kiedy w ubiegłym tygodniu w jednym czytaniu, i to 2 dni z rzędu, 5 razy pojawiało się imię Abrahama, a my jesteśmy parafią świętego Abrahama i on w tym naszym mieście Beer-Szewa spędził dużą część swojego życia, więc jesteśmy związani z takim wymiarem bardzo cielesnym tej religijności. To są te miejsca. I nagle okazuje się, że możemy celebrować swoją wiarę w sposób tylko wirtualny, w sposób tylko przez łącza i nagle, no właśnie, brakuje tego, co tu było szczególnie ważne, tego fizycznego kontaktu z Bogiem, który objawił się właśnie w tym miejscu, w tym konkretnym miejscu. Jednak coś jest w tym, że Pan Bóg ukochał szczególnie tą ziemię i to miasto i tu się objawił i jest to miejsce święte dla 3 największych religii monoteistycznych, więc coś w tym musi być. Ja zawsze staram się podchodzić do wiary w sposób maksymalnie racjonalny i no właśnie tłumaczyłem tego typu podejście, że miejsca, że gdzieś jest Pana Boga więcej, że to przecież nieprawda, że msza święta odprawiana czy w małym kościółku filialnym gdzieś na krańcach Polski, czy na placu świętego Piotra przy Bazylice z papieżem, czy w grobie Chrystusa, który jest teraz pusty w tym najświętszym miejscu dla chrześcijan, że to jest zawsze ta sama msza i ten sam Pan Jezus i spotkanie z Bogiem jest takie samo. I tak próbowałem to tłumaczyć ludziom, którzy byli zafascynowani, nie wiem, pielgrzymowaniem do miejsc świętych, do poszukiwaniem takiego poczucia, że gdzieś jest Pana Boga więcej albo łaski jest więcej. Ja jakoś się starałem zawsze w swojej prywatnej religijności z tym walczyć i maksymalnie racjonalizować, przecież fakty są takie, Eucharystia jest wszędzie taka sama. Ale jednak odkąd przyjechałem do Ziemi Świętej i się w tej ziemi zakochałem i poczułem tak naprawdę, że tu musi coś być, że Pan Bóg też się w tej ziemi zakochał, że to jest, może nie jest go tu więcej, ale jest go tu inaczej, on jest tu inaczej, on jest tutaj taki ten, który chciał się tu urodzić, który chciał tutaj być człowiekiem i poznawać tym, co to znaczy być człowiekiem właśnie tutaj. Dlatego to gdzieś w prywatnej duchowości potem wychodzi i to jest taka zadra na tym całkowicie racjonalnym podejściem do religijności. No jednak taki mistycyzm, czy ktoś będzie się śmiał, czy uczuciowość religijna, nikt z nas nie jest od niej wolny i jesteśmy ludźmi, którzy mają zmysły, a ta ziemia szczególnie działa na zmysły. A dziś wieczorem w Berszewie ksiądz Piotr Żelazko oraz 120 parafian, hebrajskojęzycznych katolików, każdy w swoim domu, będzie oglądał w internecie transmisję mszy Wieczerzy Pańskiej. Bazylika Grobu Pańskiego pozostanie m.in. dla nich zamknięta i nie wiadomo na jak długo. Jest 15.30, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Fantastyczna opowieść przed momentem Michała Żakowskiego. Popołudniowa, choć nietypowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dzisiaj wyjątkowo nie z Myśliwieckiej, ale z domowego studia na południu Warszawy. Autopromocja. W Wielki Piątek w Trójce. Od 19.00 muzyka ciszy. To jest cisza, w której słychać muzykę. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A później głos i fortepian, czyli Adam Rymasz i Witold Janiak i ich pasja. Tradycyjne pieśni wielkopostne oraz impresje na temat Stabat Mater. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy o 23.00. Bo nas wiernie umiłowa. Autopromocja. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki ze studia domowego. Jak to studio domowe wygląda, Państwo pytają, proszę sprawdzić za chwilę zdjęcia na stronie Zapraszamy do Trójki na Facebooku. A za chwilę będziemy jechać na święta. A nie, nie, nie. Będziemy, proszę Państwa, na święta w domu pozostawać. Rozmowa z policjantem, co dozwolone, co zakazane. Za moment. jaka piękna piosenka, odpowiednia chyba w tych czasach. Chociaż do lasu, proszę Państwa, to my nie zachęcamy, wręcz przeciwnie, zachęcamy, by w domu pozostać także na nadchodzące święta i być może ten przysłowiowy Instagram, te media społecznościowe to jest w tej chwili coś, co nam trochę ratuje skórę i trochę pomaga w tym kontakcie z najbliższymi. Zachęcamy, proszę Państwa, i do 19 intensywnie będziemy Państwa zachęcać, by z tych mediów społecznościowych korzystać, jeśli chcemy kontaktować się z najbliższymi w najbliższe święta, po to, by nie kontaktować się osobiście. A co będzie, jeśli jednak zdecydujemy się na taką podróż? O tym w Trójce porozmawiamy już teraz. Zostań w domu z Trójką. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest pan komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, panie komisarzu, uszanowania. Dzień dobry państwu. Krótkie pytanie wprost. Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów dozwolona jest taka podróż rodziny prywatnym samochodem na święta, na przykład do dziadków? Nie jest zabroniona, natomiast jest bardzo wątpliwa. Jest moim zdaniem, ja swoje święto spędzę w domu, daleko od rodziny, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić, czy przypadkiem ktoś z nas nie jest nosicielem tej chyba najpopularniejszej w tej chwili, a przynajmniej najbardziej medialnie popularnej choroby. Możemy przychodzić tą chorobę bezobjawowo, a już dla kogoś z rodziny niekoniecznie musi być to osoba starsza. Możemy być śmiertelnym zagrożeniem. Nawet jeśli tego nie wiemy, to prawda. Pan Maciej pisze i pyta, czy dopuszczalny jest wyjazd z mieszkania w mieście do domu pod miastem. Dzieci od 4 tygodni, tłumaczy pan Maciej, siedzą w mieszkaniu i uważamy, że wspaniale byłoby móc wypuścić je na powietrze. Nie chodzi, dodaje słuchacz, o wyjazdy towarzyskie. Nie mamy kontaktu z sąsiadami, nie ma tam rodziny. Chodzi wyłącznie o przemieszczanie się z całą rodziną z mieszkania do domu na wieś. Kończy pan Maciej pytaniem konkretnym. Czy za to policja może ukarać mandatem? Czy może? W tym przypadku najprawdopodobniej skończy się ta podróż sukcesem, tylko po raz kolejny to, że jadą państwo w miejsce, które jest odludne, gdzie nikogo nie spotkamy, to niestety nie zwalnia nas z tego myślenia, że po drodze ten zarazek, czy ten wirus, jakikolwiek by to, ja nie jestem autorytetem medycznym, czy go po drodze po prostu nie spotkamy i nie przeniesiemy go na kogoś. Także tak, prawnie jak najbardziej zachowują państwo jak najwięcej środków ostrożności, unikają innych osób, więc można powiedzieć, że ten przepis tego nie zabrania. Tak samo jeżeli mówimy o takich codziennych czynnościach, które są niezbędne, tak? Natomiast też trzeba się zastanowić, czy chociażby po, nie wiem, dajmy na to jakieś specjalne jedzenie, na które mamy ochotę, wychodzimy w celach faktycznie niezbędnych, czy jednak w domu mamy coś do zjedzenia, co zdecydowanie do tego jedzenia się nadaje i nie jesteśmy zobowiązani. No my tutaj jako policjanci też rozstrzygamy tę sprawę indywidualnie. Nie chcemy nikogo karać, natomiast w tych sytuacjach takiego naprawdę lekceważenia tych przepisów epidemiologicznych, jak chociażby wyjście z kolegami do parku na piwo, a tak niestety się zdarza w niektórych przypadkach, no będziemy bezwzględnie reagować. Myślę, że panie komisarzu, w tej sytuacji także prosta zasada, zdrowy rozsądek zwyczajnie. Wiemy, proszę państwa, o tym, że po pierwsze najlepiej byłoby, gdybyśmy co do zasady w ogóle zostali w domu, więc do tego zachęcamy. Jeśli już musimy z jakiegoś powodu się przemieszczać, no to są te zasady, o których wszyscy wciąż słyszymy, czyli zachowujemy ten dystans. Niech to będzie co najmniej 2 metry, nie spotykamy się z nikim, przemieszczamy się ewentualnie samemu. Jeśli już musimy, panie komisarzu, to rozumiem, prywatny samochód i bez kontaktu z kimkolwiek, z kim byśmy się nie spotkali w mieszkaniu własnym, w którym i tak przebywaliśmy. To też jest istotne. A proszę powiedzieć, panie komisarzu, czy państwo będą jakoś szczególnie przestrzegać tych, pilnować przestrzegania tych ograniczeń w poruszaniu się w święta? Na przykład, czy będą patrole na rogatkach miast? Czy będą jakieś kontrole pojazdów? Oczywiście, będziemy skupieni na tym, bo to będzie to nietypowa sytuacja, jeżeli chodzi o ostatnie dni, że faktycznie no, jednak większy ten ruch będzie. Mam nadzieję, że nie bardzo duży, ale że będzie dużo większy, więc jesteśmy przygotowani. Około 25 tysięcy funkcjonariuszy, jeżeli chodzi o samych policjantów. Przybierać nas będą też strażnicy miejscy oraz żołnierze żandarmerii wojskowej. No to wszystkie działania mają na celu przede wszystkim wyeliminowanie tych sytuacji takich naprawdę patologicznych, o których żeśmy tutaj wspomnieli, bo rozsądek jest słowem kluczem, ale nie jesteśmy ani ja, ani pan redaktor, ani większość słuchaczy też w stanie powiedzieć, czy nie jesteśmy właśnie nosicielami chociażby tego wirusa, czy też wokół nas takie osoby się nie znajdują. No większość osób, które które trafiają do szpitali, też jest zdziwionych, że jednak zachorowały, więc no, ten zdrowy rozsądek musi być tu zachowany. Tak samo powiem szczerze, obserwując chociażby park, który znajduje się tam, gdzie mieszkam, no, mimo tego, że te przepisy były dość oczywiste, no jednak sporo osób się tamtędy przemieszczało. Dzisiaj zauważyłem, że zarządca parku otejpował te wejścia i faktycznie ta taśma, którą oczywiście też można fizycznie przekroczyć, no, spowodowała jednak to, że dzisiaj tamtędy osoby się nie przemieszczają. Być może nawet, panie komisarzu, dla takiego bezpieczeństwa czysto teoretycznie warto byłoby założyć, tak jak pan słusznie zauważył, że jesteśmy nosicielami tego wirusa, że w jakiś sposób, nie wiem, w sklepie zupełnie przypadkowo, wychodząc tydzień temu po bułki, jakoś się zakaziliśmy i dla bezpieczeństwa siebie, wszystkich innych, z których moglibyśmy się ewentualnie podczas takiej podróży spotkać, no lepiej założyć, że jesteśmy i żeby po prostu się nie przemieszczać. A czy obserwujecie już teraz wzmożony przedświąteczny ruch na drogach? Jeszcze nie, jeszcze takiego zwiększonego ruchu nie widzimy, natomiast jesteśmy oczywiście już przygotowani. W Komendzie Głównej Policji codziennie trwają odprawy dotyczące głównie tego zjawiska, chociaż trzeba pamiętać, że my pracujemy również, można powiedzieć, w normalnym trybie. Także mamy wszystkie te zadania, które mieliśmy do tej pory, no plus wsparcie wszystkich innych służb w przestrzeganiu tych przepisów. Dlatego to musi być nasz wspólny sukces, bo no nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do wszystkich dotrzeć, ale zaapelować jesteśmy i powiedzieć, że na pewno będziemy w tych najbardziej poważnych sytuacjach bezwzględni. Natomiast tutaj nie chodzi o karanie. Tutaj do wygrania mamy coś więcej. Mamy przede wszystkim do wygrania nasze zdrowie, zdrowie innych, bliskich, a także innych ludzi. Więc tutaj mówię też nie tylko jako policjant, ale właśnie jako rodzic, jako ojciec, jako członek rodziny. No mówię, my też darujemy sobie w tym roku jakiekolwiek podróże. No jedyna moja aktywność to służba. Po prostu jestem policjantem, służę na co dzień. I tak jak moi koledzy, no jest nas dużo, ale nie tak dużo, żeby nad wszystkim państwem zapanować. Dlatego ten apel. Możemy, proszę państwa, apelować, możemy informować i możemy zachęcać do tego, by w domu pozostać. Za złamanie przepisów dotyczących stanu epidemii grożą wysokie kary. Słyszeliśmy nawet do 30 tysięcy złotych. Czy tak wysokie kary się zdarzają? Panu się zdarzyło? W jakich sytuacjach? Znaczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o działania policji, to nam pozostaje postępowanie mandatowe i tu tą wysoką karą bardzo nie będę straszył, bo sytuacje są bardzo różne. No, policjant może za jedynie wykroczenie nałożyć mandat do 500 zł, bądź za zbieg wykroczeń do 1000, ale te najbardziej dotkliwe kary, o których mówi pan redaktor, działające też na ewentualny rozsądek, to są kary nakładane przez inspektorat sanitarny. Jeżeli my stwierdzimy poważne naruszenie przepisów, to kierujemy taką notatkę, dokumentację właśnie do GIS-u. Tutaj możemy się spodziewać kary nawet do 30 tysięcy złotych. To nie tylko dotyczy osób pojedynczych, także przedsiębiorców, którzy chociażby lekceważą zakaz i chociażby otworzą punkt gastronomiczny. A takie sytuacje czasami miały miejsce. Podobnie też sprawy kierujemy do sądu, jeżeli zdarzy się nieodpowiedzialna osoba. Tak było chociażby na terenie województwa łódzkiego. Oddaliła się z kwarantanny, uciekła ze szpitala, powodując możliwość niestety rozprzestrzenienia się tej choroby. Ten człowiek może liczyć nawet na odpowiedzialność z kodeksu karnego 12 lat pozbawienia wolności. Nieodpowiedzialność tutaj jest ogromna. To, ile osób mógł zarazić w międzyczasie, gdyby nie nasza szybka interwencja, no to zostawiam państwu słuchaczom do oceny samemu. To na koniec, panie komisarzu, raz jeszcze poproszę, bo to ważne słowa, krótko, apel. Dlaczego powinniśmy, dlaczego warto na święta zostać w domu? Myślę, to może zabrzmi dość dramatycznie, ale dlatego zostańmy w domu, żeby w te następne święta spotkać się w tym samym gronie. Ten miesiąc później po świętu, przenieśmy te święta w tym roku. Mam nadzieję, że ta epidemia jak najszybciej się skończy. My również wrócimy wtedy do normalnej pracy, bo jesteśmy zwykłymi ludźmi i policjantów również dotyka ten problem. Dlatego tutaj do wygrania mamy wspólne życie i zdrowie. Zostańmy w domu. Jeszcze raz apel ze strony policji. Do mnie to trafia, mam nadzieję, że do państwa także. Komisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia życzę, wszystkiego dobrego. Dziękuję, panu komisarzu, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia Kwadrans do 16. Give you what it is. can see you everywhere. Your portrait fills the sky. I'm gonna write my arms round you, my universal child. And when I look into your shadows of the things that you've had to endure. I see the tracks of every tear that ran right down your face. I see the hurt, I see the Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 12 minut do 16. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Michał Duniec, prezes firmy Analizy Online, która przygląda się od lat rynkowi funduszy inwestycyjnych. Dzień dobry, panie prezesie. Uszanowanie. Dzień dobry. W ostatnich dniach pojawiły się liczby pokazujące skalę wycofywania przez Polaków oszczędności m.in. z popularnych TFI, czyli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Jakie są te najświeższe dane? Marzec zapamiętamy wszyscy. Dane są oczywiście zaskakujące w tym negatywnym wymiarze. W tej chwili jeszcze nie mamy wszystkich informacji z każdego TFI, jeżeli chodzi o skalę odpływu środków, ale już wiemy, że nigdy wcześniej w historii naszego rynku funduszy nie mieliśmy tak wysokich odpływów. Szacujemy, że mniej więcej 22 miliardy złotych klienci wypłacili z funduszy inwestycyjnych w marcu i zakładamy, że aktywa spadną o około 30 miliardów złotych. To są liczby rekordowe, tak? Nigdy wcześniej tego nie było. Tak, na pewno są rekordowe. Tak, natomiast to, na co należy zwrócić uwagę, to chyba jednak nie tylko sama panika związana z ujemnymi stopami zwrotu, które były widoczne w niektórych funduszach dłużnych. I tutaj chcę zaznaczyć, że w większości produktów to nie były ujemne stopy zwrotu na poziomie kilkunastu procent, często 2-3%. I to wystarczyło, żeby klienci uciekali z funduszy dłużnych. Ale tym drugim bardzo istotnym czynnikiem to była panika związana z samym koronawirusem, czyli po prostu zabieranie pieniędzy z depozytów bankowych i również zabieranie pieniędzy z funduszy inwestycyjnych po to, żeby zapewnić sobie płynność. To często są środki na tak zwaną czarną godzinę i inwestorzy dali je z funduszy inwestycyjnych. No dobrze, panie prezesie, to pytanie, czy to dobrze, bo to jest tak, że bardzo wielu z nas oszczędzało przez długie, długie lata, inwestując między innymi w te popularne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przyszły trudne chwile, przyszły złe informacje z rynków finansowych, wielu z nas się przestraszyło, pieniądze zaczęło wycofywać. Czy to jest rozsądne zachowanie? Jak właściwie w takich sytuacjach należy się zachować? Niestety, w przypadku funduszy inwestycyjnych, w momencie, kiedy składamy zlecenie odkupienia, ono jest realizowane często 2-3 dni później, po innej wycenie niż ta, którą obserwujemy zlecenie składając. Mogę powiedzieć, że to nie są dobre decyzje, dlatego że dużo inwestorów nie zdążyło sprzedać w optymalnym momencie, tylko sprzedawało na dołku. I bardzo często tak się właśnie dzieje, że emocje dominują. Już dzisiaj wiemy, że część inwestorów jest zainteresowana funduszami, aczkolwiek nie funduszami dłużnymi, które dalej notują odpływ w środku. Są to na przykład fundusze surowcowe. Globalnie rzecz jednak ujmując, powiedziałbym, że jeżeli już nie chcemy inwestować, to wyciągajmy stopniowo. Natomiast niestety głównym powodem, dla którego inwestorzy wycofywali środki, to był po prostu brak pieniędzy i obawa, że tych pieniędzy na przykład pracodawca im w najbliższym czasie nie wypłaci i z takimi argumentami nie da się dyskutować i pewnie to były słuszne decyzje. Czyli klienci po prostu likwidowali te poduszki bezpieczeństwa, tak? Te pieniądze były na życie codzienne dla wielu z Państwa potrzebne. Tak, no ten kryzys różni się od poprzedniego z 2008 roku, że tam był czynnik finansowy, czyli efekt negatywnych stóp zwrotu jednak działał na wyobraźnię, inwestorzy wycofywali środki. Tutaj są dwa efekty. Efekt negatywnych stóp zwrotu i po prostu potrzeba realizacji, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa i ten czynnik był bardzo istotny. Dlatego w pewnym stopniu należy to zrozumieć, natomiast skala tego zjawiska zaskoczyła wszystkich. A myśli pan, że trochę przewrotnie zapytam, to jest może dobry moment na zakupy? Jeśli ktoś ma dużą gotówkę i zastanawia się, co zrobić, to może kupować teraz, skoro tanio? Znaczy, paradoks w tej sytuacji właśnie polega na tym, o czym pan wspomniał. Osoby, które posiadają gotówkę, to są czyli inwestorzy, którzy posiadają gotówkę, zaczynają teraz zakupy. Czyli jest to dobry moment do rozważania stopniowego wchodzenia na rynek akcji. W przypadku funduszy dłużnych, no to tu mam trochę inną historię, dlatego że fundusze obligacji skarbowych nie straciły praktycznie w marcu. Stopy zwrotu są na niewielkich, są niewielkie, są ujemne, ale poziom tych ujemnych stóp zwrotu jest niewielki. Straciły fundusze obligacji korporacyjnych, czyli obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. Wiadomo, przedsiębiorstwa mają bardziej niepewną sytuację. Nie wiadomo, jak z biznesem, jeżeli do tego zatrzymania lockdownu dojdzie, że nawet jeżeli wrócimy do aktywności gospodarczej, to nie wiadomo, jak te biznesy dalej się będą rozwijać. I w tym znaczeniu tu są największe okazje, czyli tam, gdzie jest największe ryzyko, są również największe okazje. Dla odważnych inwestorów jak najbardziej to jest czas na rozpoczynanie budowania portfela. Prosimy tylko o zachowanie rozsądku także w tej sytuacji. Michał Duniec wyjaśniał Państwu zawiłości rynku funduszy inwestycyjnych w tym trudnym momencie. Prezes firmy Analizy Online. Dziękuję Panie Prezesie. Dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki do 19. Teraz proszę Państwa jeszcze 6 minut do 16. Dla otuchy to pieśń. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń. Jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy po mój czas. Nie poprawi optymiści. Świat nakręcą jeszcze raz.